نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيقول بارہ ہے اور رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. رکوع نمبر 7، آیت نمبر 183 to 188. چلیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ان آیات کا. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کتبا، فرض کیے گئے. علیکم، تم پر. الصیام، روزے. کما، جیسے. کتبا، فرض کیے گئے. علی، اوپر. الذین، ان لوگوں کے. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. لعلکم، تاکہ تم. تتقون، اللہ کا خوف اختیار کرو. ایام معدودات، دن ہیں گنے ہوئے. فمن کانا، پھر جو کوئی ہو. منکم، تم میں سے. مریدن، مریض. او یا علی سفرن، اوپر سفر کے. وعدتن، تو گنتی پوری کرنا ہے. من ایام اخر، دوسرے دنوں میں. وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے. یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہوں اس کی. فدیتن، فدیہ ہے. طعام مسکین، کھانا کھلانا مسکین کو. فمن تطوع، پھر جو کوئی شوق سے کرے. خیرن، نیکی. فہو خیر له، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو. خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم، اگر ہو تم. تعلمون، تم جانتے. شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا. وہ جو. انزل، نازل کیا گیا. فیہ، اس میں. القرآن، قرآن. ہدن، ہدایت ہے. للناسی، لوگوں کے لیے. وبیناتم، اور روشن دلائل ہیں. من الہدا، ہدایت سے. والفرقان، اور حق اور باطل کا فرق کرنے والا. فمن شہیدہ، پھر جو کوئی موجود ہو. منكم تم میں سے الشهر اس مہینے میں فلیصم تو چاہیے کہ روزہ رکھے اس میں یا اس کا ومن کانا اور جو کوئی ہو مریدن مریض او على سفر یا اوپر سفر کے فعدتن تو تعداد پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں یرید اللہ چاہتا ہے اللہ بکم اليسرا تمہارے ساتھ آسانی ولا يريد اور نہیں چاہتا بكم العسرة تمہارے ساتھ سختی ولتكمل العدة اور تاکہ تم پوری کرو تعداد وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ اللہ کی علامہ اوپر اس کے جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو وَلَأَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فانی قریب تو یقیناً میں قریب ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت الدائی پکار کا دعا کرنے والے کی اذا جب دعانی وہ دعا کرتا ہے مجھ سے فلیستجیبو پھر چاہیے کہ وہ سب حکم مانے لی میرا وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بی مجھ پر لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ سب یرشدون ہدایت پائیں احل لکم حلال کر دیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام رات روزے کی الرفث بیویوں کے پاس جانا الى نسائكم طرف بیویوں کے. آپ رفس رفس کے نیچے ایک اور لفظ بھی لکھ سکتے ہیں رغبت کرنا طرف اپنی بیویوں کے. ہننا وہ لباس لکم لباس ہیں تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے. علم اللہ جان لیا اللہ نے انکم یقیناً تم کنتم تھے تم تختانون تم خیانت کرتے انفسکم اپنے آپ سے فتاب علیکم تو مہربانی کی اوپر تمہارے وعفا عنکم اور درگزر کیا تم سے فالآن پھر اب باشروہن مباشرت کرو ان سے. ایک اور ترجمہ بھی اس کا لکھ سکتے ہیں پاس جاؤ ان کے تعلق قائم کرو ان سے. وابتغوا اور تلاش کرو یا حاصل کرو ما کتب اللہ جو لکھا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے وکلو اور کھاؤ وشربو اور پیو حتی یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض دھاری سفید یعنی سفید دھاری دھاگا بھی لکھ سکتے ہیں من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے ثم اتمو پھر تم پورا کرو السیام روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور نہ تم تعلق قائم کرو ان سے وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد مسجدوں میں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها پھر نہ تم قریب جاؤ ان کے کذالک اسی طرح يبين الله کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیات کو للناس لوگوں کے لیے لعلهم تاکہ وہ يتقون اللہ کا خوف اختیار کریں ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم مال اپنے بینکم آپس میں بالباطلی ناحق طریقے سے وتدلو بها اور نہ تم پہنچاؤ ان کو اور سلیش ڈالیے ایک اور ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے اور تم پہنچاتے ہو اس کو الى الحکام حکام کی طرف حاکموں کی طرف لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے بالاثم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو بس جی